most tankolás lesz, azt mondta. Kell vinni. Csavar szar. Azt mondom, fel lesz tankolva mindig. Van a tankolsz? Van a tankolsz? Most jól tegyem a tankot. Azt mondja, hogy ma meg kell tankolni. Hogy számolod? Fogad a tejjúl kell tankolni, vagy kivéve? üstüne var diye. Benim ucağın ucağın yok. Bana iki magnet bir tat. Ne bozma? Kovalım. Nem akar jobbalni. Nem, nem is eszik most, nem is tart a többire. Teli van. Habba. Tegyük akkor csövet, húzunk. Hát jó, van 60 liter, gondoltam, hogy 60-60. Hát akkor megvagyunk. Jó. Kitesszük a fogast. Kiengedtem már a reggel virkáját, de szarú is néz ki, húzd ki azt a csövet. Szarú is néz ki, lassan húzd ki, hogy visszafoljam. Még már nem is mél a vékony, nem is akar enni se. Na, ez bele. Tedd bele! Jó még neki a... Mennyomta? Totál húztó. Totál. De belefelé menjen. Na. Még ne abba a szitába, úgy. Jó. Szépen, sétlen, bővinni. A biztosítékot kapcsol, kidóri. Ezt tegyétek rá a tetejére. Van még, nem egy. Azt látom, hogy meg ott van, ne? Hát itt van a buszlába. más a mérete neki, az nem belevaló. Csak rá kellene rúgni. Kerek égre. Amit be akart a lába. Kell egy vas. Vas darabod van. Hagy egy vasat. Ég a falamra. Nem belevaló, hiába is ró bele. Hiába. Amaz sem volt jó belelátás, de belevaló. Még az. Ah, azért nem volt jó. Ez belevaló. A toplingot. Akkor van is biztosíték, jó? Van. Ennek van. Na, akkor aztán lehet menni fogasolni. Akkor Ferike fogasolgathat. Nekem mindegy. Kicsiket hajtsam, hogy inkább az, melyiket hajtsam. A TTR naftárt nem hozzunk? Ebben lesz mennyire. Ha te mondod. De várj, de 3-asban nem bírok menni, vagy bírok kéne 3-as a föld úton? Nem bírja majd elhúzni, meglátod. Nem merem azt. Kicsivel mennyivel menjek? Hányosba menjek a kicsikével? Jó. Szóval hol van mi? Itt így a széle. Ne tudod gyújtani. Hogy ne tudnál. Na. Várjál, lenyomom, begyugom ezt. Meg kell nyomni a gombot. Nem akar. Hogy kell begyújtani? Gyere, Dóri, gyújt már be. Sebességben van, baszol. Mindjárt kivettem. Benyomom! Na így benyomtam a kupukot is, meg kell nyomni ezt. Nyomhatod be ez a faszodat abba. Azt neki kontaktozod, csak félre fordítod be. hatalmas. Nem üzemetem csak. Nem szétszakít, hogy kell egy kélyes kelet. Hazancs. Hatvan hatszor. Még 6 darab és sok annyi volt. Még egy 6 darab, 250 kilót mondta, nem? 6x27, az mennyi? Obvious. Thank you. Yeah.